कोई ना कहना, कोई ना कहना, कोई ना कहना, कोई ना कहना। रन में अब्बास पे आ गई है कजा, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। आए आए गरी हुसैना, आए आए गरी हुसैना। लाशे अब्बास पे शहने रोके कहा, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। कितने जख्म लगे हुए, क्या क्या सितम सर पे आके गिरे, कितने कोहे अलम सर पे आके गिरे, कितने कोहे अलम। बोझ कैसे ये भाई मेरा सह गया, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। अपनी टूटी कमर बोले बादर दो, किसी को क्या खबर, बोले बादर दो किसी को क्या खबर। कैसे टूटा है सुनने में ये दिल मेरा, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। दर्द की वो घड़ी जब निगाहें मेरी बाजुओं पे पड़ी, जब निगाहें मेरी बाजुओं पे पड़ी, अपने बाजुओं को देखता मैं रहा, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। जुल्म की सर पे गुर्दे सितम, इंतहा जुल्म की सर पे गुर्दे सितम, इंतहा जुल्म की। कितने जुल्मो सितम का निशाना बना, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। वो मेरा हम नशी साथ रहता था जो छोड़ के अब कहीं, साथ रहता था जो छोड़ के अब कहीं। इस मुसीबत में जाने कहाँ है गया, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। अपनों को छोड़ के कोई जाता नहीं, अपनों को छोड़ के कोई जाता नहीं। फिर मुझे छोड़ के तू चला क्यों गया, ज़ैनब से कोई ये ना कहना। आई लब पे मेरे बस यही एक पुकार, बिन तेरे मैं जीऊं भी तो कैसे भला, ज़ैनब। तुम कहते थे मुझसे रिश्ते हुए कत्म मौला हुए जिसके सिलसिले कत्म मौला हुए जिसके सिलसिले मौत से जुड़ गया जिसका सिलसिला ज़ैनब से कोई ये ना कहना हाय हाय गरीब हुसैना हाय हाय गरीब हुसैना और क्या मैं कहूँ मेरे तश्ना दहन अब ना बाकी रही मिताबे सुखन अब ना बाकी रही मिताबे सुखन वक्त कैसा ये सर पे है आके पड़ा ज़ैनब से कोई ये ना कहना हाय हाय गरीब हुसैना हाय हाय गरीब हुसैना लाशे अब्बास के शहद की फुगा लिखी शबीर ने करे साबिर बयां लिखी शबीर ने करे साबिर बयां लपे सरवर के थी बस यही एक सदा ज़ैनब से कोई ये ना कहना